o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niektórych leków jest teraz więcej w aptekach niż było rok temu, mówi minister zdrowia. Młodzi Polonusi spotkali się z prezydentem. Po prostu Polska jest zawsze z nami. Dziś dzień bez telefonu komórkowego, czy rzeczywiście? To nie będzie takie łatwe. Na początek jednak informacja ze Strasburga. Beata Szydło ponownie przegrała głosowanie na przewodniczącą Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. W drugim tajnym głosowaniu była premier nie zyskała wymaganego poparcia. Przeciw było 34 europosłów, za 19. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Po raz pierwszy głosowanie nad kandydaturą Beaty Szydło odbyło się w ubiegłym tygodniu w Brukseli. Dziś dzień bez telefonu komórkowego, ale działa inny telefon, a dokładnie infolinia dotycząca leków. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że tylko w pierwszej godzinie odebrano ponad 1000 telefonów. Z informacji przekazanych przez hurtownię wynika, że leków, których brakowało w cukrzycy i chorobach tarczycy, jest więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Preparatów Eutyroxu czy związanych z chorobami tarczycy, bo to nie tylko Eutyrox, bo są jeszcze i zamienniki. Podobnie z metforminą, czyli lekiem na cukrzycę. Opakowań leków, które są w tej chwili w hurtowniach, jest więcej niż w porównywalnym okresie w lipcu zeszłego roku. Minister dodał, że pacjenci robią zapasy, co widać po rosnącej liczbie zakupów, ale zapewnił, że leków nie zabraknie. Idziemy w dobrym kierunku, infolinia pomaga pacjentom, a część producentów polskich zadeklarowała, że już ma w tej chwili gotową partię dodatkową, więc myślę, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze i tutaj na pewno chciałbym uspokoić pacjentów, że nie będzie tak, że tych leków zabraknie w sensie leczenia. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 190 590 można dowiedzieć się, w której aptece jest potrzebny lek. Z młodzieżą polonijną z Łotwy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji spotkali się w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Młodzi ludzie w ramach akcji Polska jest w Tobie poznają kulturę kraju swych przodków i spotykają się z przedstawicielami kultury, polityki i biznesu. Młodzież będzie poznawać polską kulturę, uczyć się języka oraz spotykać z rówieśnikami. Jak mówił prezydent, dzięki tym spotkaniom będą mogli poczuć się częścią polskiej wspólnoty i zostać w przyszłości ambasadorami Polski na świecie. Bardzo bym chciał, żeby wszyscy oni wyjechali stąd z takim poczuciem, że to także jest ich miejsce. Tu właśnie są ich korzenie i żeby jakaś część ich serca została także nad Wisłą. Z grupą z Kazachstanu przyjechała Ludmiła Suchowiecka. Wszyscy nas pytają tu, co to dla was znaczy, Polska jest Tobie. A my mówimy po prostu, że kochamy Polskę. Bardzo kochamy, dlatego, że po prostu Polska jest zawsze z nami. Akcje wspólnie organizują Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Przemysław Lis, Polskie Radio. W następnych turnusach przyjadą młodzi Polonusi z obu Ameryk, Francji, Irlandii, Belgii i Włoch. Akcja potrwa do końca wakacji. Bardzo dobre otwarcie, mówi szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski o spotkaniu Mateusza Morawieckiego z nową prezydent Słowacji Zuzanną Czaputową. Rozmowa odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie, a dotyczyła m.in. współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa i wspólnych projektów infrastrukturalnych. Via Carpatia, czyli połączenie Europy Północnej z Południową. Była mowa też o połączeniu energetycznym, rurociągu gazowym. Rozmawialiśmy też na temat energetyki jądrowej, bo Słowacy mają energetykę jądrową. Premier pytał, jak w tej chwili w kontekście dbałości o klimat kształtuje się miks energetyczny na Słowacji. Z prezydent Słowacji spotkał się też Andrzej Duda. Prezydenci rozmawiali o sytuacji na Ukrainie, współpracy w ramach Unii i Grupy Wyszehradzkiej. Szef polskiej dyplomacji ma nadzieję, że Ursula von der Leyen zostanie zatwierdzona przez eurodeputowanych na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Głosowanie nad jej kandydaturą odbędzie się jutro na sesji w Strasburgu. Myślimy, że jest pewna szansa na sprawne działanie Komisji Europejskiej pod jej przewodnictwem. Polska pozytywnie jest nastawiona do tej kandydatury i to jest artykułowane przez premiera i przeze mnie, także mam nadzieję, że ten wynik będzie pozytywny. Jacek Czaputowicz był też pytany o zapowiedzi Ursuli von der Leyen dotyczące bardziej ambitnych celów klimatycznych Unii. Chodzi o ograniczenie redukcji CO2 do 2030 roku o 55%. Minister odpowiedział, że nie są to niepokojące zapowiedzi. To jest zgodne z tym, czego my chcemy, czyli czystego powietrza. Zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Dziś dzień bez telefonu komórkowego. Zainicjowali go internauci, chcąc przekonać się, czy się da obejść bez smartfona przynajmniej jedną dobę. Na co dzień, żeby zadzwonić, żeby sprawdzić na przykład gdzie dojechać, takie inne tego typu sprawy. A można się uzależnić? Tak, jak najbardziej. No jest się uzależnionym od telefonu, nie można się oderwać. A można iść na odwyk od telefonu? Tak, odstawić, pojechać na wakacje. Dzisiaj będzie świętowanie dnia bez telefonu? Chcielibyśmy, ale pewnie będziemy używać do sprawdzenia godziny czy powrotu do domu, więc to nie będzie takie łatwe. W ogóle pan sobie wyobraża życie bez komórki? Kiedyś była możliwość. Tematem zajęła się Paulina Kurek z komórki Polskiego Radia w Katowicach. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Francuz Julien Alaphilippe powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Tour de France. Kolarz z grupy Quickstep był dziś 11, ale przejechał linię mety razem z peletonem. Wygrał Belg Wout van Aert. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, był 78, który w klasyfikacji łącznej jest 46. Jutro etap numer 11 z Albi do Tuluzy. Dobre wiadomości z Tel Awiwu, gdzie trwają koszykarskie Mistrzostwa Europy do lat 20. Po dwóch porażkach Polacy w końcu odnieśli zwycięstwo. Pokonali Słoweńców 80-77 i w tabeli grupy D zajęli trzecie miejsce. Kolejnymi przeciwnikami biało-czerwonych będą Chorwaci. Stawką tego meczu będzie awans do najlepszej ósemki. Tymczasem nasza seniorska reprezentacja szykuje się do Mistrzostw Świata w Chinach. Za kilka dni podopieczni Mike'a Taylora rozpoczną zgrupowanie w Wałbrzychu i względem pierwszych powołań lista zawodników skróciła się o 5 nazwisk. Do Wałbrzycha nie pojadą Michał Michalak, Przemysław Zamojski, Jarosław Zyskowski, Michał Nowakowski i Adrian Bogucki. Na liście są natomiast Maciej Lampe i AJ Slotern. Mistrzostwa Świata w Chinach rozpoczną się 31 sierpnia. I na koniec wróćmy jeszcze do zakończonego wczoraj Wimbledonu, bo odbyła się tradycyjna uroczysta kolacja mistrzów. Tenisiści ubrani na galowo dzielili się swoimi odczuciami, a Nowak Dziokowicz opowiedział m.in. dlaczego zawsze po zwycięstwie w finale je kilka źdźbeł wimbledońskiej trawy. I don't know, I just love the grass. I guess it has become a tradition. Po prostu lubię trawę, a mówiąc poważnie, wygranie Wimbledonu zawsze było moim marzeniem. W wieku 7 lat wyobrażałem sobie ten piękny puchar, jak ten piękny puchar stoi na mojej półce w moim pokoju. I kiedy miałem rozegrać finał w 2011 roku, pomyślałem sobie, co ja zrobię, jak wygram. Nie byłem specjalnie kreatywny. Powiedziałem, że zjem trochę trawy i tak już zostało. Kolejny turniej na kortach Wimbledonu za 350 dni, a wiadomości sportowe w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Widocznie trawa jest dobra na trawienie. Jutro pogoda sprzyjająca trawie, zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady, głównie na północy. Od 17 stopni w Suwałkach do 24 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Wyjątkowe hotele w Zakopanem, Grand Hotel Stamary i Hotel Skalny zapewniają udany wypoczynek i relaks w otoczeniu Tatr. Wejdź na nasze strony www.stamary.pl i www.skalny.com.pl i zarezerwuj pobyt dla siebie, rodziny i przyjaciół. Otrzymasz gwarancję najwyższej jakości w najlepszej cenie. Przyjedź, odpocznij i przeżyj niezapomniane chwile w Hotelu Skalny i w Grand Hotelu Stamary. Już 25 lipca w Dolinie Charlotte. Koncert zespołu 30 Seconds to Mars. Bilety na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Witaj Tomku, dobry wieczór Panie Profesorze. Dobry Tomasz wieczór. Bocheński jest bardzo dzisiaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo jestem zaszczycony. Tomasz Bocheński, literaturoznawca, krytyk literacki, eseista. Autor kilku książek, ale teraz się niedawno ukazała książka Tango bez Etka. I ta książka jest nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Zgratuluję. Bardzo dziękuję. Eseje o literaturze współczesnej. Tango bez Etka. To chodzi o tego Etka z Tanga. Mrożka. Mrożek jest ważną postacią w tej opowieści. Chodzi o Etka, który jednak wyedukował się i wyskoczył z Tanga również Etka. I jest... Ale my wskoczmy w tango, ono będzie inne, tam nie będzie Edek, tylko będzie Kowalski, Malinowski, czyli postać, bohater Salta Konwickiego. No to posłuchajmy przez chwilę. Tomasz Bocheński jest z nami dzisiaj, przypominam. Autor książki Tango bez Etka. I to są eseje o wielu pisarzach bardzo. Ale właśnie co je łączy? Ach, łączy je tango jako sposób rozumienia literatury. Czyli takiego związku, w którym literaturoznawca, ach, może lepiej humanista, daje się porwać literaturze, i który wsłuchuje się w melodię literatury. I oczywiście to są wybory moje, autorów, którzy jakby nie ulegają temu, co określał Witkacy jako płytkość literatury. Określał tych ludzi jako spłyciarzy, którzy nie chcą być spłyciarzami, chcą być również trudnymi, wyrafinowanymi autorami. Pewnie to ich łączy. Wysoka stawka bardzo gry. Wysoka, żeby opowiedzieć świat za pomocą słów. Niewątpliwie wysoka stawka, również w takim znaczeniu, że wszyscy dopuszczamy te głosy, które są głosami niskimi, banalnymi i flirtujemy z tymi głosami. Ja staram się tego nie robić. I wiadomo, że wtedy nie wszyscy czytelnicy chcą tańczyć z takim autorem. Mhm. A najważniejsi są, jakby zrobić tagi, no to jest Witkacy chyba, albo może Mrożek w tej książce akurat, to tam jeszcze jest Gombrowicz, ale akurat mniej ważny, jak się okazuje, dla ciebie i z tej perspektywy mocno traci. To było dla mnie odkrycie, to co to wyczytałem w twoich tekstach. Ważny jest też Urzewicz, ale też bardzo krytycznie się do niego odnosisz. Staram się uczyć tych autorów i uczyć się uczucia do nich również. Nie tylko staram się czytać tych autorów, dlatego mój krytycyzm jest czymś w rodzaju stawiania warunków wstępnych. I jak każdy, kogo ponosi fala krytyczna na przykład wobec Różewicza, ma wyrzuty sumienia wobec tak wybitnego, subtelnego autora i autora, który irytuje również. Otóż tę drugą nutę, tej drugiej nuty nie mogę ominąć. Irytacji. Tak? Choćby ona nawet okropnie wyglądała, że jesteś zbyt wybredny wobec literatury, którą wszyscy cenią. Ja jednak stawiam na ten dysonans, który we mnie wybrzmiewa. Nie chcę udawać, tak? Harmonii, która wynika z wielkości autorów. Więc w hierarchiach tych autorów, i oczywiście Witkacy musi mi towarzyszyć, bo jemu poświęciłem wiele tekstów i chciałbym, żeby mnie prowadził troszeczkę, ze wszystkimi zastrzeżeniami wobec Witkacego. No i Witkacy prowadzi mnie do Mrożka, autora w jakimś sensie nie na czasie dzisiaj, którego troszkę się odrzuca, bo jest zbyt zorganizowany wewnętrznie. Więc ja szukam u Mrożka również tego, co jest niezorganizowane, co jest szalone, ciemne. Skoro zatytułowałeś książkę odnosząc ten tytuł do Mrożka, no to jest najważniejszy tutaj pisarz. Tak, on jest w jakimś sensie nieodkryty, to co czytałem u ciebie. Jest zadziwiające. Na przykład to, że dziennik jest takim czymś bardzo ważnym. Ja próbowałem przez dziennik przebrnąć, ale poległem na tym egotyzmie mrożkowskim. Nie tylko ty. A tam się okazuje, że tam jest znacznie więcej ciekawych rzeczy niż tylko egotyzm. Tak. Oczywiście Mrożek udawał, kiedy wydawał dziennik. Wprowadzał w błąd, mówiąc, że to dla pieniędzy i tak dalej, że musi to wydać. To są nieoczywiste zupełnie sprawy. Raczej inny ton jest tam widoczny, który przeciwstawia się takiemu schematycznemu widzeniu Mrożka, jak autora pewnych paraboli o systemach zamkniętych i tak dalej. On sam nie chciał być takim pisarzem. I szukał w sobie przez całe życie nuty Czechowa, sentymentalnej, melancholijnej. To miłość na Krymie miała być takim dramatem. Ona jest częściowo nieudana. To tak jakby Mrożek przez wiele tomów, to jest wiele tysięcy stron, przez 3000 stron dziennika szukał sam siebie. Ja napisałem, że nie znalazł sam siebie, tego wymyślonego, poetyckiego autora, którym zawsze chciał być. Przecież udawało mu się zupełnie coś innego niż zamierzał. Świetnie mu się to udawało. Co za paradoks. No dobrze, ale dlaczego on jest dzisiaj ważny? Dlaczego dla ciebie jest ważny? Z wielu powodów. Jego korespondencja, jego właściwie listy pisane do różnych autorów, to może najciekawszy i najprzenikliwszy obraz krytycznej nowoczesności. Czyli tego, co... Myślę, że można to określić w ten sposób, że nowoczesność jakoś urządza nam życie, cenimy to bardzo, ale trudno jest żyć w nowoczesności. Mrożek był takim krytycznym autorem, który no właśnie myślał, że najpierw, że Edek to jest ten prostolinijny i prymitywny antyinteligent. A potem okazało się, że wielu tych antyinteligentów jest w świecie współczesnym. Był przerażony w dużej części Zachodem, który był wymarzony dla niego oczywiście. I ten Zachód mu wiele oferował, ale jednak to go strasznie niepokoiło, że tam także znajduje się ten ton, który on odrzuca. On był coraz bardziej zgorzkniały, tak? Pisał coraz gorsze rzeczy. A jednak to zgorzknienie, czyli tak krytyczne, ten krytyczny namos pozwalał mu widzieć tak sprawy, których no, nikt nie widział przed nim. No choćby właśnie to, co dzisiaj nazywamy krytyką postkolonialną. On pisał o tym no, niesłychanie wcześnie, bardzo przenikliwie, w korespondencji ze swoimi autorami. Można przeżyć pod warunkiem, że się nie żyje. To wynotowałem sobie taką uwagę. To właśnie jego paradoksalna postawa, w której całe życie zwraca uwagę na to, że współczesna abstrakcja gdzieś wyrzuca konkret, że nie możemy dotknąć istnienia, które jest, ma być poetyckie i niezwykłe, a jednocześnie całe życie go wciąga, owa abstrakcja, owe konstrukcje, myślenie i tak dalej. Aż w końcu dochodzi do wniosku, że wszystko, co jest europejskim rozumieniem ja, tak? Sławą, wielkością i tak dalej, jest drugorzędne. Że jak właśnie to się odsunie, to dopiero my istniejemy. Czyli jesteśmy częścią, jesteśmy doświadczeniem raczej niż selektywnym doświadczeniem, które ja tam jakoś układa. Zaskakujące właściwie, prawda? Myślelibyśmy, że jest to indywidualność, która panuje nad swoim istnieniem. Ja chcę pokazać zupełnie coś innego u Mrożka. Ale ty pokazujesz świat byłych ludzi. Byłych ludzi, to określenie witkacowskie, bez wątpienia. Też jeśli już rozmawiamy o Mrożku, to jest ktoś, kto myśli, że się spóźnił ze swoją datą urodzenia, że inni, którzy się urodzili wcześniej, urodzili się w czasach entuzjazmu, nauczonych entuzjazmu do sztuki, do życia, do różnych. A on się urodził w czasach, kiedy entuzjazm był fałszywy. Tak podpowiedziano mu entuzjazm do stalinizmu, więc wierzył w stalinizm. Potem wierzył w ten tak krytycyzm wobec tak systemu. W najróżniejsze rzeczy, no trudno to opowiedzieć bardzo krótko. Okazało się, że współczesność nam podpowiada jakby zastępcze fascynacje, że nie możemy żyć nimi, one się błyskawicznie zużywają. Czyli on tęskni, mówi, chciałbym być Witkacym. Tu się myli, tak? Witkacy to samo mówi kilkadziesiąt lat wcześniej, że w gruncie rzeczy nie urodził się w epoce indywidualności, tylko już u kresu, że jest też w jakimś sensie byłym człowiekiem. Byłym człowiekiem, upiorem, i tak dalej. Znaczy to, że ten nasz świat to jest jakaś jedna wielka ściema, lipa, matrix i tak dalej, i tak dalej. To jest coś takiego. I ci pisarze, których ty wydobywasz i wydobywasz z nich te myśli, które są jakby przeciwko temu światu. To jest obrona przeciwko temu światu, który nie jest światem. To jest byłym światem, światem byłych ludzi. To jest coś takiego. Tak, w dużej części. Chodzi o też o pokazanie pozoru i wmówienia. Tej deklaratywności, która jest powszechna, ta, która objawia się jako deklaracja depresji, czy deklaracja afirmacji. To jestem bardzo nieufny wobec takich postaw, postaw pozoru, wspaniale wysłowionych. Mnie raczej interesuje to, czy dzieło sztuki rzeczywiście stwarza czytelnika i go przemienia. Czy jest tylko powtórzeniem tych deklaracji, które wszędzie słyszymy, które pochodzą z innych języków, z innych sposobów mówienia, które nie są literackie. A czym się różni literatura od paraliteratury, quasi-literatury, pseudoliteratury? Jaka jest twoja definicja, wyróżnik, kryterium? Kryterium lepiej, prawda? Bo definicja tutaj nie powinna być. Powinna się jakoś jednak mieć nieostre granice. Myślę, że literatura ma swoje zadanie, czyli przy pomocy języka artystycznego, formalnego, poznaje świat. To jest jej poznanie, którego nie może oddać filozofii czy innym dziedzinom, chociaż oczywiście uczy się od tych innych dziedzin, a na pewno nie może oddać tej swojej domeny, swojego świata, światu uproszczonych języków, tak? Światu ideologii, światu polityki, no i światu gadaniny oczywiście. Czyli... Właśnie, dlaczego ta gadanina jest taka straszna i niebezpieczna? No, to słowo, które użył Heidegger, ale ja nie używam w znaczeniu heideggerowskim tego słowa. Używam go jako łatwość pozornych odpowiedzi, tak, które się nasuwają. Tak, to jest, używam innego jeszcze określenia, właśnie z Witkacowskiego, natręctwa. To jest ten, kto podpowiada nam łatwe formuły istnienia, łatwe rozwiązania skomplikowanych kwestii, który zagaduje to, co jest problematyczne, tak, niejasne. No, co jest uczuciowe i poetyckie również. Tak, przekłada poezję na język banalnej prozy. To jest jedna z takich prostych definicji gadaniny. I to jest pseudoliteratura. Niewątpliwie. Ta, która nie ma owego elementu jakby odkształcenia poetyckiego. Metafory, której nie do końca rozumiemy, która mówi przez nas. Na przykład języka, który mówi przez nas, a nie języka, nad którym doskonale panujemy przy pomocy form rozumowych albo form wziętych skądinąd. I ty piszesz o takich pisarzach, którzy się tej gadaninie i temu światu, tak rozumianemu, stawiają, prawda? No nie tylko o tych, oczywiście no bywam takich, którzy ulegają, wobec tych, którzy ulegają. Ale chciałbym mówić o tych pierwszych, no bo oni mogą czegoś nas nauczyć i coś ważnego nam powiedzieć. Tak, ja się uczę też od nich. Uczę się od nich, ponieważ ktoś, kto zajmuje się literaturą, wbrew pozorom nie tylko musi się uczyć języka, metody, tam postępowania intelektualnego, ale powinien uczyć się chwytów narracji. No może chwyt to jest zbyt łatwe określenie. Sposób opowiadania. Ma się uczyć również wrażliwości, tak, inteligencji, przenikliwości, tak, nieprzewidywalności, tak, rozmowy na przykład, która jest sednem literatury. No ja chcę się uczyć ciągle od pisarzy i wybieram takich, którzy mogą mnie nauczyć tego, co nie jest łatwe. I oni się stawiają. Ten, który się nie postawił, wielki poeta, ale właśnie masz do niego wielkie pretensje również, że się nie postawił, tylko opisywał ten świat, świat gadaniny, świat śmietnika, to jest Różewicz. I odczytałem, no, ten wyrzut bardzo, bardzo taki z serca płynący. Znaczy, to jest taka rana, myślę nawet, bym powiedział. Prawda? Dlaczego on tego nie zrobił? Tylko opisywał i temu w gruncie rzeczy ulegał. Tak, to oczywiście metafora śmietnika współczesnego, w której my jesteśmy taką buteleczką na szczycie tego śmietnika, który się przewala, a my chcemy być tylko częścią tego wielkiego śmietnika, śmietnika słów. To pomysł Różewiczowski, również wspaniały pomysł włączenia poezji do dramatu i sprawdzenia, czy w dramacie, w którym ludzie rozmawiają o rzeczach codziennych, poezja broni się przed tą trywialnością, jest w ogóle zauważalna. To jego pomysł. I ja jestem jednak z tego ducha innego, który każe mi łagodnie krytykować, czasami bardzo krytykować Różewicza, czyli z ducha, który kiedyś nazywano duchem heroicznym. Tak? Tego, który mówi się o tym, no nie żyj tylko swoim czasem, przeciwstawiaj się swojemu czasowi. Nie mówię, że to jest duch herbertowski, bo nie chcę, żeby Herbert był patronem takiego myślenia, bo ono jest obszerniejsze w ogóle w historii sztuki. Mhm. Ale twoim patronem to jest Witkacy jednak. Napisałeś o nim bardzo dużo tekstów, kilka książek. Ja muszę, bo on... I tutaj też ten Witkacy jest, chociaż właściwie nie ma tekstu poświęconego bezpośrednio jemu. To są inni bohaterowie, ale Witkacy jest najważniejszy. Jako tak ktoś, to patronuje takiemu myśleniu, na pewno, bo on wymyślił sobie sympozjon czy akademię, gdzie zaprosiłby wszystkich, których znał, łącznie z tymi, którzy go nie chcieli czytać i którzy go skrajnie krytykowali, żeby spotkali się, odsunęli wszelkiego rodzaju osobiste i polityczne względy i dyskutowali, tak, o sprawach ważnych. To było jego wielkie marzenie, które się nie mogło spełnić. To marzenie oczywiście tylko patronuje tej książce, bo ona też nie może się spełnić. A w jaki sposób światu takiemu, jak ty go opisujesz, stawiał się Witkacy? Co miał do zaproponowania? Przeciwko jaką miał broń? Jakie miał armaty? No, te, które są nadzwyczajne, czyli podniesienia zwyczajności na poziom nadzwyczajności. Właśnie wielbi się Witkacego za to, że potrafił rzucić się na czystą formę istnienia. Co to jego jego metody życia codziennego. Tak fantastyczne, które wyglądają na obsesję, tak, na szczególnego rodzaju rytuały, dziwactwa z zewnątrz, miały go bronić przed tym, co banalne. No jest taka anegdota, że tam ktoś go spytał, co słychać? I on się oburzył skrajnie na to, co słychać. W tym nie było braku grzeczności, raczej tego, że wszędzie tak zadajemy to pytanie, co słychać, jak leci. I uzyskujemy gotowe odpowiedzi, które nic nie mówią. Jest u niego, od niego się możemy uczyć tego, że nigdy nie ma tej odpowiedzi oczywistej, że zawsze musimy powiedzieć coś, co sprawi, że dialog jest twórczy, tak? Że nie jest przewidywalny i łatwy. Nie mówiąc oczywiście o jego niesłychanym entuzjazmie istnienia. Samo w sobie jest wielką sztuką. A czysta forma to co to jest? W jego mniemaniu to wcale nie jest rzecz skomplikowana, choć opisał ją skomplikowanym językiem swoich czasów. Oczywiście. Proszę, i wtedy, i wszyscy to mówią językiem Witkacego i wtedy wszystko jest strasznie zagmatwane. Właściwie chodziłoby o to, żeby zobaczyć szekspirowski dramat jednostki, która jest samotna we wszechświecie i że ma tylko kulturę jako formę obrony przed ową samotnością. Jeszcze Witkacy mówi, że kultura już nie broni nas w sposób taki intensywny przed samotnością, przed tym, że nasze istnienie no, musi mieć sens. On jest tylko cywilizacyjny albo religijny, a tego nam brakuje. Więc chciałby nam czystą formą tak, pokazać brak złudzeń. Tak? Czyli tego, że tak, to są pozorne formy uspokojenia w gruncie rzeczy. To jest jego marzenie. Oczywiście ono jest na swój sposób okrutne. Tak? I dlatego trudne do przyjęcia dzisiaj. Bardzo trudne. Bardzo trudne do przyjęcia. On nam mówi, no nie oszukuj się, nie kłam. Tak? Nie bierz byle czego tak, jako formę istnienia. Nieustannie sprawdzaj. Moim zdaniem Witkacy już wtedy, czyli w latach 30. jest często głęboko zrezygnowany. Tak? Również wobec tej praktyki tak, myślowej czy artystycznej. Znaczy on sam rozumie, że nie da się z tym żyć. Tak? Że to jakby okrucieństwo widzenia tak, jednostkowej samotności jest nie do przeżycia. No ale ty zaczynasz swoją książkę od Sienkiewicza. Zresztą bardzo ciekawy tekst. Zdziwiłem się, ja cię znam dosyć dobrze, wiem, że akurat z Sienkiewiczem się nigdy nie entuzjazmowałeś jakoś, znaczy bardziej Witkacy, prawda? To jest ta linia. I nagle Sienkiewicz to jest taki pisarz, który chciał stworzyć taką literaturę, żeby nam było znośniej żyć na tym trudnym świecie, a być może tragicznym. Tak, prawda? No ja... i teraz która postawa jest właściwie bardziej... No, na początku mamy dwóch uwodzicieli literatury polskiej, którzy zabiegają o nasze względy. Sienkiewicz i Kąprowicz, takich widzę. Mhm. Oni chcą nas uwieść swoimi koncepcjami. Lepiej się udaje Sienkiewiczowi z wielu powodów. No może właśnie z tego powodu, że tak, jest bardzo pokazuje świat ten ładniejszy. Uczuć sentymentalnych i tak dalej. Jednocześnie Sienkiewicz jest wielkim narratorem, o wiele ciekawszym niż Gombrowicz i mniej oczywiście mniej przenikliwym z wielu powodów, nie jest intelektualistą, ale jego forma narracyjna mówi bardzo wiele. On wspaniale na przykład opisuje Amerykę. Jeśli wyrzucimy te wszystkie okropne fragmenty o polowaniach i tak dalej, to często mamy fascynujący obraz Ameryki, która tworzy nowego człowieka, nowy świat i która też niszczy dawną kulturę. Tu Sienkiewicz jest bardzo przenikliwy. Gombrowicz na swój sposób zazdrości Sienkiewiczowi tego daru uwodzenia. Też chciałby uwodzić. I w dużej części mu się oczywiście udaje, ale zobaczmy, jak mała jest ta grupa, którą Gombrowicz uwodzi. I jak on uwodzi do tej sfery pojęć, zasad, które sam rekonstruuje. Tego Sienkiewicz w ogóle nie robi. To mnie urzekło u niego właśnie, ten rodzaj dezynwoltury. Mówi, ja nie mówię, o czym jest moja literatura. Czytajcie. No tak, ale to jest literatura, to nie jest paraliteratura, prawda? Nie. No oczywiście to bywa wybitna literatura i bywa straszny kicz. Tak, Sienkiewicza, przy którym tak płacze się. Oczywiście ci, którzy zajmują się Sienkiewiczem, nie dopuszczają takiej myśli. Ale ja myślę też, że Gombrowicz ma bardzo słabe fragmenty. I Mrożek, który był bardzo uzależniony od Gombrowicza intelektualnie, formalnie, bardzo przeżywał to, że Gombrowicz jest takim potworem niesłychanie elokwentnym, notuje skrupulatnie kiczowate fragmenty. z Gombrowicza, które są właśnie sentymentalne, tak, absurdalne, które nie pasują do tego porządku wyrozumowanego Gombrowicza. I mówi, tu cię złapałem, tak? Tu jesteś Sienkiewiczowski. Aha. Mhm. No tak, ale Sienkiewicz pokazuje, znaczy wrócę jeszcze do tego, tak. To jest to przeciwstawienie Sienkiewicz i Witkacy. To się bardzo dziwnie robi, prawda, że akurat Sienkiewicz i Witkacy. Że ten pokazuje świat, gdzie da się jakoś żyć, pokazuje, no dobrze, tu się da, prawda, tak. Tak pokażę właśnie wam. A Witkacy pokazuje świat, w którym się nie da żyć. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Ale... No i teraz, no właśnie, i teraz co? Mamy wybierać, no to chyba wybieramy Sienkiewicza jednak. Ale wybiera za nas, tak, wybiera za nas raczej pewna formacja kulturowa, którą, na którą uosabiamy jako Polacy. Raczej skłonność do pozoru, tak, do tego, żeby wydawać się jakimś, tak, żeby zakładać maski i żeby się łudzić. To jest sentymentalne, chroni nas przed, przepraszam za te uogólnienia, one są nadmiernie, tak, to są nadmiernie abstrakcyjne, ale jednak Sienkiewicz jest bliższy naszej skłonności do sentymentalnego myślenia bez konieczności analizy. No jeśli tych dwóch autorów ze sobą zestawimy, to ja oczywiście wybieram Witkacego, tak, z jego tak przenikliwą, okrutną analizą. Dlatego Witkacy nie może być, tak, kimś, kto ukształtuje naszą świadomość kultury, przynajmniej na razie. Jego Niemyte dusze wydawałoby się, że są znakomitą książką, którą można czytać w szkole. Ale nikt nie wprowadza Witkacego do szkoły. Za ostre. Tak, to jest za ostre, zbyt ekstrawaganckie, niezwykłe, zbyt wybredne. Bywa zbyt wyrafinowane. My chcemy jednak wielkich formuł sentymentalnych, które utwierdzają tożsamość. Piszesz też o pisarzach, których niezwykle cenisz. Piszesz zachwytem o ich powieściach, jako najważniejszych powieściach ostatnich lat. To jest Świderski i to jest Kruszyński, prawda? Tak. Jest, rozprawa, mówiłeś o postkolonialnej takiej perspektywie. Tak. To jest bardzo ciekawa perspektywa. Może powiedz o tym, bardzo cię proszę. No, wydawało się, że Bronisław Świderski będzie wybitnym powieściopisarzem. Napisał tylko dwie powieści. One były cenione, ale ukazały się za wcześnie. Nie było jeszcze wtedy dyskusji poważnej o tym, czym jest kolonizowanie świadomości. Świderski został właśnie wydalony z Polski w 1968 roku i znalazł się w Danii. I tam w Danii spotkała go, no to paradoks niesamowity, napisał tekst o Kierkegaardzie i wyrzucono go właściwie z pracy. Więc powtórnie zdarzyło się coś podobnego. Ujawnił takie cechy Kierkegaarda, które nie były piękne i które nie pasowały do tego tak wspaniałego wizerunku utrwalanego przez Instytut Kierkegaarda. Napisał powieść o tym, jakie miejsce ma intelektualista w Danii, która jest protestancka, czysta, piękna, pełna deklaracji i tak dalej. Jednocześnie pokazał, jak pod tą deklaratywnością, pod tymi wartościami, które się wypowiada, kryje się bardzo często okrucieństwo i wyższość w stosunku do kultur prowincjonalnych. No i jednocześnie opisał drugą stronę, tak niezwykłą, czyli no, Polskę, która jak nie do końca zrozumiała, czy przerobiła na początku lat 90. To najważniejsze zadanie właściwie. Jaką mamy być cywilizacją? Jaką kulturą? Jak mamy budować przestrzeń wokół nas? Po prostu wzięliśmy pewne wzorce, które świetnie Świderski znał z Danii. Na przykład, no nie tylko z Danii oczywiście, bo to daleko nam do tych wzorców, ale jednak skopiowaliśmy pewne wzorce. Gdybyśmy czytali Świderskiego, widzielibyśmy, jakie są konsekwencje moralne, estetyczne, społeczne, tak? Takiego łatwego przenoszenia form kulturowych. Czekałem na jego powieść, a on pisuje w kółko o Kierkegaardzie. No. Zacytuję. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie zadane przez Świderskiego. Do jakich zatem korzeni sięgać, gdy nie chcemy być ani katem, ani ofiarą, a jednocześnie nie zgadzamy się na istniejący świat? To jest bardzo ciekawe pytanie. I to jest właśnie ta rozprawa z polskością, tak, prawda? Próbuję odpowiedzieć na to pytanie na końcu tego eseju. Tak jakbym był medium pisarzy, których bardzo cenię. Różne są tam odpowiedzi, prawda? Takie w duchu Stasiuka, który pokazywał taką cyrkulację idei, które przypływają do nas zużyte, bardzo często omówione po czasie, jak stare Mercedesy, tak jak stare samochody. Ale mnie najbliżej chyba do Ewy Kuryluk. A to ciekawe. I do tego jej odpowiedzi, że no, trzymajmy się tej odrobiny dobra, która ostaje się. Wobec tych wszystkich konfliktów, tak, cywilizacyjnych i kulturowych. Nie mówię, że ja cenię niektóre rzeczy Ewy Kuryluk, ale to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, że to jest najważniejsza dla mnie autorka. Jej odpowiedź jest dla mnie niesłychanie ciekawe, istotna. Powiedziałem, że ciekawe, dlatego że ja próbowałem się przymierzyć jakoś do tych odpowiedzi, które ty proponujesz, będąc niejako medium. Piszesz jeszcze o Wilku, o Witkowskim, o Marku Nowakowskim i tak, właśnie Ewa Kuryluk. I ja pomyślałem, że to dla mnie też jest najważniejsza odpowiedź. Sięgnijmy do tej odrobiny, cytuję jeszcze twoją książkę, sięgnijmy do tej odrobiny dobra, która nas jeszcze łączy, chociaż pochodzimy z prowincji zdeptanej przez historię. Przecież to cud, że odrobina dobroci przetrwała. To tak. bardzo piękne przesłanie. Tak. Wsłuchiwałem się w to, co mówiła Ewa Kuryluk i czytałem uważnie jej książki, które są rekonstrukcją właściwie świata, w którą wrzuciła ją historia. Kiedyś zadałem jej pytanie, które było okropne. Nie rozumiałem tego pytania, bo ona studiowała w Wiedniu. Wiedeń wydawał mi się miejscem idealnym, choć oczywiście nie Wiedniem końca XIX wieku, ale ten Wiedeń powojenny wydawał mi się, ma wiele cech wysokiej kultury, niezwykłej, ma wspaniałe tradycje dramatyczne, wielu pisarzy. I spytałem, jak jej się studiowało? To musiało być wspaniałe miejsce. I ona powiedziała, to było straszne miejsce. To było okropne miejsce, dlaczego? Bo w tym Wiedniu słychać było dosłownie maszerujących faszystów, którzy przeżyli tak II wojnę światową i łagodnie weszli tak w nowoczesny Wiedeń. To było okropne. Oczywiście ten głos maszerujących, tak dobrze usytuowanych, tak byłych funkcjonariuszy, ona słyszała też poprzez oczywiście swoją matkę, tak, która cudem uniknęła Holokaustu. No musimy słyszeć ten głos, tak? Ale jak się nie dać opętać resentymentowi? To jest nasz problem. W ogóle, a pewnie w dzisiejszych czasach to na pewno, prawda? Opowiadał mi mój kolega, który był kiedyś, pracował w północnych Włoszech, czy w tej niemieckiej części jakby, bardzo bogatej. I tam oni zbierali owoce. I kończył się ten sezon, był taki bardzo miły pan, właściciel jakiegoś takiego latyfundium, wręcz bardzo piękny mężczyzna, taki starszy pan, który przyjeżdżał do nich i tam się z nimi bratał, wypłacając im te pieniądze, plus jeszcze premie, no i tam była jakaś fiesta i tak dalej, i tak dalej. I on pytał, skąd wy jesteście? On mówi, no z Polski. On mówi, byłem w... O, tak się zadumał. Mówi, byłem w Polsce w 1944 roku. Bardzo piękne miasto. No i teraz możemy sobie tylko dopowiedzieć, co on robił w Warszawie w 1944 roku, czy przypadkiem nie niszczył tego pięknego miasta, prawda? I mamy tę perspektywę. I teraz co zrobić? Czy ci pisarze, o których ty piszesz, czy oni dają jakąś odpowiedź? Kuryluk pewnie jakoś się z tym zmaga i podsuwa taką perspektywę. Ale to jest chyba nasz nierozwiązany problem, prawda? Być może literatura nam mogłaby pomóc. Znaczy, fatalną podpowiedzią jest oczywiście resentyment, bo jest zadośćuczynieniem, po czasie zresztą spóźnionym, który niewiele daje. Jednak z tego nie, który zawiera resentyment, z tego zaprzeczenia i wielkiej rozprawy moralnej wybieram tak. To jest zaskakujące. To znaczy nie chodzi o rozgrzeszenie tam win, to byłoby naiwne. To chodzi o to raczej, że mimo tego, o czym mówisz, tak, wierzymy, że kultura jest o wiele bardziej skomplikowana, ma wiele pokładów, nie tylko tą najnowszą. Wierzymy, że Włosi mają styl mówienia, jedzenia, chodzenia po ulicy, tak, stawiania stóp, nie wiem, szycia butów, tak, śpiewu, tak, rozmowy, radości, istnienia, który jest silniejszy niż ta forma faszystowska, tak, trywialna, która pojawiła się. Więc stawiajmy na tę skomplikowaną wierowarstwą strukturę. To jest bardzo trudne oczywiście. A czy ta kultura jeszcze jest? Przepraszam, to jest brutalne pytanie, oczywiście jest to nadużycie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale czy mamy taki wspólny kod kulturowy? Jak ty piszesz na przykład o Heraklesie, powołując się na jego walki i pracę i wojny z ptakami, które są bardzo niedobre, a on... A, No, czy to w ogóle ludzie, czy my to rozumiemy? Czy ma jeszcze wspólny kod tej europejskiej kultury? To znaczy, skoro ta kultura ma nas obronić, to ona musi być. Czy ona, czy głos tak, jeszcze słyszymy tej kultury? W kategoriach istnienia jednostkowego i tej perspektywy, które daje istnienie, czyli no bardzo krótkiego, to często jesteśmy pesymistycznie nastawieni i odpowiadamy tak, zniszczono jakby wzorce klasyczne i tak dalej. No tak, ale jeśli spojrzymy na historię kultury, to ja wiem, że to jest niewielkie pocieszenie. To nagle wypływają owe tak, warstwy, które są niezniszczalne. No jeśli znikną owe odwołania ostatecznie, no to zniknie też bel canto, tak, umiejętność śpiewu, rozmowy, tak, polifonii, która była i wszystko staje się jednogłosowe i kultura niknie albo schodzi do poziomu bardzo prostego, więc no pozostaje nam tylko wierzyć. No, wierzymy w banalne rzeczy, tak? Czasami jest to absurdalne, tak? Czyli zespół włoski, który niesłychanie cenię, tak, jest nieznany powszechnie we Włoszech. Jak jest ten zespół? No, myślę sobie właśnie o Pino de Vittorio, że wielki śpiewak. We Włoszech jest prawie anonimowy. Pytam wielu Włochów wykształconych, no również profesorów akademii, nie znają go. Raczej podsuwają mi rzeczy, które są właśnie tą warstewką współczesną, modną, bardzo często banalną. No oczywiście nie jestem aż tak szalony, żeby mówić tak, nauczę cię, tak, mój włoski przyjaciel włoskiej kultury, to nonsens. To jest tylko część, tak? Świata. Więc no, wierzymy, że jeszcze funkcjonuje kultura jako bogactwo form, jako pełnia, w której literatura jest no, cząstką, tak, taką jak jedzenie, mówienie, spotykanie się z ludźmi. Naszym gościem jest profesor Tomasz Bochański. My tak sobie na tym mówimy, ale już tak, bo znamy się, bo się znamy bardzo długo. Autor książki Tango bez Edka. To są eseje o literaturze współczesnej. Książka nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Państwa zapraszam do rozmowy. 7 trójek. Może chciałby ktoś napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I to jest opowieść o takich pisarzach. To jest bardzo ładne sformułowanie, bardzo mocne. Którzy walczą z gadaniną, jakby szło o życie. To rzeczywiście idzie o życie? To jest aż taka stawka? W takim znaczeniu niebiologicznym oczywiście tak. Kto nas opowie? Tak? I czy potrafimy opowiedzieć siebie? Zacytowałem właściwie Wiesława Myśliwskiego, który uważa, że opowiedzieć to właściwie żyć. Gadanina kradnie nam życie, czyli opowiada nasze życie według schematów, które się też zmieniają, ale które są banalne i które banalizują nasze istnienie. Oczywiście to jest bardzo trudne. Ja pamiętam swoją niezwykłą porażkę. Na samym początku pracy na uniwersytecie poproszono mnie, żebym napisał to, co dzisiaj się nazywa CV. Ja napisałem coś odrzecznego, co miało element poetycki i co by śmiano. Ten element poetycki nie pasuje do CV. Oczywiście CV to nie gadanina, ale jakaś forma tak rytualnego pisania o nas. No, nie chciałbym, żeby biografie ludzi były opowiadane przez sposób uproszczony, wzięty skądinąd, bo wtedy one są takie jak wspomnienia ludzi, którzy mają wiele lat i którzy pamiętają tylko to, co już opowiedzieli wielokrotnie. A przecież mamy sobie odpominać. Istnienie ma być bogate, nieskończone, wieloznaczne. Nie tylko takie, jakby się utwardziło i stało się pewnym schematem. Umrzeć za życia to jest, znowu zacytuję, to też bardzo takie mocne i interesujące. I być może spróbujmy pójść w tę stronę i jeszcze coś dopowiedzieć. Umrzeć za życia to stracić odczuwanie poezji. Tak. To tak jakbym pisał dla ciebie ten fragment i dla innych, którzy nie tracą tego elementu. Oczywiście nie chodzi o definicję poezji, tylko o rozumienie elementu poetyckiego. No gdybyśmy banalnie to powiedzieli, chodzi o to, żeby nieustannie wyskakiwać ponad prozę życia w kierunku poezji. Poezja jest czymś, co można by nazwać istotą istnienia, przeżywaniem wieloznacznym, tak, zmysłowym świata, rozumieniem jego komplikacji i znaczeń. Tak, metafora jest właśnie tak środkiem poezji, nie tylko metafora. Jej rytm, który jest silniejszy niż nasze mówienie, który tak potrafi zawładnąć kimś, kto wymyślił, czy też wysłuchał rytmów poezji. Więc ktoś, kto traci wyczucie owego metrum istnienia, bardzo często umiera, czyli mówi w jednym metrum, tak? Słyszy tylko jedną melodię istnienia. to umieranie za życia oczywiście jest jednym z najważniejszych tematów współczesnej sztuki. Tak, czy jeszcze żyjemy? Tak, czy jesteśmy twórczy, czy jesteśmy ciekawi, czy jesteśmy pomysłowi, czy mamy w sobie inwencję, czy też powtarzamy, tak, odtwarzamy, jesteśmy mechanizmami tylko. No tak się zadumałem nad tym, co powiedziałeś i to pytanie retoryczne, rozumiem, jak miałbym odpowiedzieć na to pytanie, no trudno by mi było powiedzieć tak lub nie. No jest to staranie, które wiadomo, ma dziesiątki warunków, które są biologiczne, kulturowe i historyczne. Kryje się w tym jakimś oczywiście naiwny idealizm, że można zachować inwencję niezależnie od schematów zawodowych, od schematów. No to chyba najważniejsze dla mnie jest to, jak czy dopuszczamy do siebie mówienie, które jest trywialne, banalne. Czy mówimy w sposób przewidywalny. Bardzo często bawię się tego rodzaju przewidywaniem. No słucham rozmów ludzi, którzy przeważnie napadają na siebie i potrafię przewidzieć, co powiedzą. Mhm. To najgorsze, co może być. To prawda. No jeśli to sprowadzimy na poziom życia codziennego, to czym jest ta wymiana wtedy myśli, tak, w rozmowie z ludźmi, z którymi się stykamy? Jeśli jest przewidywalna, oczywista, jeśli znamy schematy, po co rozmawiać? Znaczy trzeba w to wprowadzić element właśnie inwencji, dyskomfortu bardzo często, dowcipu. Ale wiesz co, tak jak teraz myślę o tym, co napisałeś, o tym, co mówisz, to wydaje mi się, że ten twój sposób myślenia, być może sposób myślenia tych pisarzy, których przywołujesz, to jest właśnie bardzo jakoś mocno gnostycki. To znaczy, że jest jakiś demiurg, który rządzi tym światem i trzeba coś takiego zrobić, żeby mu się albo znaleźć jakąś niszę, albo mu się postawić, ale ci, którzy się stawiają, to raczej kończą kiepsko, na przykład Witkacy, prawda? Więc trzeba się jakoś tym światem dogadać. No, może się zamknąć w jakiejś jaskini swojej. To co zrobić? Jakie to są strategie możliwe? Słowo gnoza, nie w znaczeniu historycznym oczywiście, czyli tej wielkiej wiedzy religijnej, czy bliskiej religii, która rywalizuje z chrześcijaństwem. Nie w tym znaczeniu. Wydaje mi się, że gdybyśmy określili gnozę jako próbę zachowania porządku etycznego w świecie, który traci w ciemnym transcendencję, świecie. Tak. Który jest coraz ciemniejszy, no to ta byłaby tak, porządek ja gnostyczny. Tak? Szukamy jasności za wszelką cenę w świecie, którego materia nie jest jasna, jest ciemna, dość okrutna, wbrew deklaracjom oczywiście. No to tu ja akcentuję takie elementy jak dyskretna przemoc, która jest współcześnie widziana. Tak, to, że no, ktoś jednak rządzi. Ktoś ma władzę, ktoś ma pieniądze, ktoś zawiaduje życiem innych i to wcale nie jest jasne. Tak? Jego niecne sprawki, które prowadzą do wielkich fortun. Otóż w tym porządku musimy pytać, tak, jakie są intencje władzy. No i musimy też oczywiście wbrew tym intencjom, ja tak myślę, no zachowywać właśnie to, co nazwałeś gnozą, czyli ową jasność, tak, formy. Jasność formy w ciemnej materii. No, jeśli to jest gnoza, to tak. Jasność formy może nas obronić. Tu jest tekst, w twojej książce jest tekst laudacji. Wygłaszałeś się na cześć przy okazji wręczania Nagrody Literackiej Miasta Łodzi. Tuwima dla Magdaleny Tuwim. Właśnie. Tak. I właśnie piszesz o tym, i to mnie zdziwiło. To znaczy, to jest znakomita pisarka, to jest jasne. Ale że właściwie jej fraza, jej piękna, wyrafinowana, harmonijna, pełna wdzięku i gracji fraza może nas obronić. Tak. I co? Zastanawiam się, może to jest za mało jednak. Pewnie za mało i bardzo dużo. Kto tak słyszy polszczyznę, tak bardzo niewielu pisarzy, kto tak słyszy tak warstwy języka, kto sprawia, że to, co wydawało się, że jest ustalone, nagle brzmi to u niej i jednocześnie co nie traci tego, co jest okrutną prawdą o świecie, czyli no w przypadku Tuli to jest właśnie dziedziczenie traumy. Zaskakujące, tak? Dziedziczymy poprzez słowa naszych rodziców, poprzez formy zachowań, poprzez formy opowieści, to, co jest traumatyczne, straszne, co jest przeżyciem, jakby którego nie możemy opowiedzieć. No w tym sensie rozumiem jej, szczególnie te ostatnie powieści, tak, Włoskie szpilki czy Szum, jako wspaniałe formy jeszcze raz wypowiedzenia, tak, tego, co straszne. Tak? Czy to może tak wybrzmieć, tak jak wybrzmiewa w muzyce i znaleźć, tak, no, dać ukojenie? Na chwilę daje, oczywiście. No to jest sedno jakby sztuki. Tak? To jest ta opowieść, która dotyka tego, co straszne, jednocześnie wyzwala przy pomocy formy. Jeśli ta forma jest trywialna, nic z tego nie ma. No, tu bardzo cenię. Mówiłeś o przemocy jako sednie cywilizacji. Niewątpliwie. I piszesz o takim dramacie Mrożka, który był miał fatalne recenzje. Tak. Alfa. Tak. I to jest oto przesłanie twojego eseju, czy koda. Tak wygląda Alfa po kilku dekadach, gdy lepiej nauczono się zniewalać nas, tak. Ale czy nauczono się lepiej bronić? Tak. No, Alfa, niedoceniony dramat. Nie mówię, że to arcydzieło, ale Prożek napisał w latach 80. dramat wbrew temu, czego oczekiwano, co oczekiwano od niego. Czyli napisał dramat o wielkim przywódcy związkowym. Dramat okrutny, pokazujący obłudę tego związkowca i tak dalej. Właśnie prawie wszystkich. Właśnie. I teraz jak to napisać? Oczywiście on schował ten dramat, żeby nikt nie widział. Dla mnie to jest niesłychanie cenne, że on pisze wbrew temu, co oczekiwano od niego w latach 80. Ale koniec tego dramatu jest niesamowity. O Alfie, tak, który został zastrzelony, który staje się właśnie świętym nowej cywilizacji i wszyscy go wielbią. Tam biskup, tak, były esbek i tak dalej, i tak dalej. Niesamowity świat, tak. Wszyscy. Niesamowity świat, tak, polukrowany i piękny i kompletnie fałszywy. No to jest pytanie, czy nauczyliśmy się bronić, tak, no bo niewątpliwie ten świat, tak, z współczesnej reklamy, nie tylko politycznej, tak, potrafi nami zawładnąć. Czy potrafimy się bronić przeciwko, tak, temu pozorowi i temu kłamstwu? No bo wolę prawdę, co by ona nie znaczyła, tak? Jakby była wieloznaczna i z wielu punktów widzenia, to wolę to dociekanie, tak? Co było naprawdę, niż ten wspaniały pozór pełen plakatów, tak, uśmiechniętych osób. No tak, ale to jest na nie, a teraz na tak. Znaczy, co zrobić, żeby się nauczyć bronić? Nauczyć się bronić, no niewątpliwie ci pisarze uczą ironii w stosunku do języków różnych, przenikliwości, tak? No co jest sednem, czyli uwagi. Tego, żeby uważnie mówić i uważnie pisać i przyglądać się uważnie utworom. No, ja jestem po prostu nienasyconym czytelnikiem, który niesłychanie uważnie, tak jakbym miał wieczność, czyta te teksty. No, może to jest uzurpacja, ale o to chodzi, tak? No przecież Mrożka trzeba było dobrze przeczytać, tak? Gdyby przeczytano dobrze Alfę, może inaczej by wyglądała historia, tak, naszych świętych nowoczesnych. Może mielibyśmy trochę innych świętych, którzy, tak, określili naszą rzeczywistość po 90 roku. Może nie musielibyśmy tak bardzo zakłamywać biografii, żeby one pasowały do naszego, tak, nowoczesnego świata. To bardzo dużo by było. Może byśmy się nie nauczyli nie ulegać jeszcze sentymentom, bo im ulegamy teraz. Bardzo to jest wyraźnie widać. No pewnie, ale ta uwaga też prowadzi do tego, że potrafimy rozmawiać. Znaczy, mamy różne głosy, które są subtelne. No, kiedyś używano takiego określenia jakby cienki dowcip, cienkie mówienie, nie grube, prawda? Że coś dzielimy na czworo, często rozmawiamy właśnie i lubimy się, ale nie rezygnujemy z naszych racji, tak? Ponieważ chcemy rozmawiać ze sobą. No, z pewnością literatura, która uczy takiego mówienia, jest wielkim darem. Mm-hmm. Nie mam wątpliwości. Jest taka. Jest, nadal jest i ciągle będzie. I jest możliwe, zacytuję trzy określenia twoje. Można się uwolnić przez literaturę. To słyszeliśmy, że w to wierzy bardzo głęboko. Ocalenie przez literaturę jest możliwe? Tego już nie wiem. To nie wiem, czy to z naszej dzisiejszej rozmowy wynikło. A zbawienie przez literaturę, to też już o tym piszesz. To jest ciekawa bardzo ścieżka. Niewątpliwie. To jest jakby myślenie o tym, jaki jest horyzont naszego istnienia. Nie chodzi o rozumienie eschatologiczne, tylko o to, że działamy tak, jakby istnienie było tak krótkie. Jakby wartości, które wyznajemy, nie ograniczały się tylko do historycznego czasu. Tak. Z jakiegoś powodu, tak, uczymy ludzi, rozmawiamy dla przyjemności, które nie wynikają z żadnych korzyści, które są tymczasowe. Prawda? Słowo bezinteresowne, które traci znaczenie, właśnie to oznacza, tak? Że wykraczamy bezinteresownie, tak, poza horyzont naszego istnienia. Czy to zbawienie? No, takie zbawienie, jak mieli niektórzy pisarze we Włoszech, tak, na dworze długo pisali dla kogoś panegiryki i marzyli o domu na wsi, żeby uciec wreszcie i pisać wielką literaturę. To już było wysokie C, a teraz nastąpił zjazd. No, tak często musi być. Profesor Tomasz Bocheński był dzisiaj z nami. Bardzo ci, Tomku, dziękuję, za rozmowę. Gratuluję książki i życzę, żebyś dostał tę nagrodę, no, bo to jest nominacja do Nagrody Literackiej Gdyni. Tango Bezetka. Proszę napisać do Edyty Kocęby, która jest wydawcą programu. Edytko, bardzo ci dziękuję za to wszystko. Siedem trójek. Edyta ma kilka egzemplarzy tej książki dla państwa. Michał Jakubik realizuje program. Michał, dziękuję pięknie i państwu też dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca, Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Muniek i przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapela ze Wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty. Słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Symbol brytyjskiego rocka. Klasyka gitarowego grania. Przeboje tworzące historię.